seu gris olle a sorte. É o meu soporte. Sobe, baixa o sal, cae o chan, o mal e a vida. Vai na saída e assim. Deixamos a música para poder darlle paso ao noso grande poeta da Mariña, que é Paco Rico. Moi boas tardes, Paco. Moi boa tarde. Graciñas por atendernos. Estivemos un pouquiño alonxados. Non, pouquiño, non. Parecedes o Guadiana. É verdade que houve, sí, algúnas... Desaparecedes. Algúnos... Bueno, ti tamén estabas ocupado, ¿eh? Que a semana pasada, por exemplo, queríamos intentar, pero resulta que estabas nunha grande celebración, que por certo, felicitacións porque teño entendido que moitísimo éxito nesa sala de exposicións Parque de San Francisco, as Letras no Campo, a oitava feira ribadense do libro, non? 16 de maio aí, bueno, pois cheo de agasallos, non? E Antonte en Lugo. Entonces que pasa? Que xa te desplazas un pouquiño máis? Un pouquiño máis, home, no Feira de Coruña tamén suelo presentar, na de Vigo, por aí. Bueno, que ti eres reacio a moverme, ao desplazamento. Sí, ten que ser algo moi, moi, moi interesante, porque esas presentacións tamén as fago non todos os anos. Claro. De Vigo, as de Coruña, de vez en cando, claro. Pero... digo que as feiras, pues, fun xa a todas as Galicia algún día. Contanos eso de romance de Don Dinis e Don Elena. Pues é un romance. Que hai? Un romance onde hai dous protagonistas que son dous xílgaros. Carai. Un é Don Dinis e outro é Don Elena. E non podo ler nada porque é un romance, nome non é moi breve. Debe ser atraente porque, ademais, que o publique Medulia Editorial, bueno, Teno que ler o lector ou a lectora, ten 60 páginas, o sea que xa non é un romance pequeno. Medulia Editorial, pues elíxete como un grande da súa... Sí, como que son. Non, ya hai que dar voz. De verdade. Ten... moito ganado gracias a min. No, al revés. Sí, sí. De unhas ilustracións fermosísimas de unha amiga e pintora que la fascina M. Manxela, que a podedes buscar en Google, vedes que ten xa moito traballo feito anterior, pero nunca así en ilustrando libros. Ajá. Pero bueno, a amiga fixo este esforzo e saí aquí unha cousa, unhas ilustracións maravillosas, é un libro digno de ter aí enmarcado na casa. Como dis, Xela? La M. Manxela. Ah, M. Manxela. En realidad é María dos Anxos, pero é a sina Manxela, porque de Ángela. Sí. Pero bueno, ese M. primeiro, pues non sei por que o pon, pero pon M. Manxela. Pois, de verdade que te felicitamos, unha cousa, María de los Ángeles, non? Pero sí, a María dos Anxos, sí, sí, sí, mirade, esa aí na Gulipe, esa aí da María dos Anxos, eu chamo de Xela, ves, eu xa chamo diferente, porque de Ángela eu fago Xela, que gustame moito. Está ben. Pero unhas ilustracións fermosas, eh? O poemario, pois, pues, no meu estilo, o poemario, o romance... Un romance poético. O que é un romance? Sí. Son poemas oito, versos oito sílabos e un número indeterminado de versos con rima nos pares, que en libros os impares, e tira para diante. Moi ben, de verdade que... Entón, aquí narras a historia de don Dinís e don Elena, son dos xígaros, dende que se coñecen, e empecen a facer o niño, dende que... todo o que pasa cando están no niño, cada día, un día chove, outro día fai vento, outro día como ellos levan de comer, como tal, bueno, hasta que os catro pitiños pois saen do niño. E tiño que dicir que é unha historia real, porque eu vivina na ira da miña casa, nunha maceira pequeniña, nova. Carai. E aí seguínlle esa vida, pero todos os días, eu todos os días os buscaba. Uh-huh. A don Dinís e don Elena. E don Elena, que despois, cando xa puxo o sobo, xa... Sí. Xa se quedaba. El non, era máis por gazán, e por aí. O masculino sempre escapa. Sí, sí, sí. Pero bueno, estaba pendente de él, mentre estaba no niño, él traía de comer. Está bien. Bueno, que hai que hai que mercalo, non? O sea, a medulia e buscar ese que mercalo. Ese traballo extraordinario que acabas de publicar, que además te veche moitísimo éxito, que sabémolo por outras persoas que nos deron de dizer. Por certo, acabo de mirar esa Manxela, unha ourensana que sí, é de Ourense, sí, sí, é de Ourense. Que vive en Ourense, en Palma de Mallorca e Vigo. Viviría. Ahora vive en Vigo porque la da clase no nun instituto de Vigo. Él é licenciado en Bellas Artes, o sea que é unha grande. Y en Barcelona estivo ben tempo aí, ¿eh? Tenemos que chamar e facerlle unha pequena entrevista. Por que non? Eu pídolle a ela autorización e si ela mo dá, pues dou o seu número. Claro. E chamada, claro. Sí, sí, xa buscaremos a fórmula para poder entrevistarle que nos diga no, como vai a súa profesión. A máis doada que te desee, que te digo eu. Sí. Eu pido o número, sí. Se elas quere que a chame, porque a mellor dice, non quero que me chame naide. Entonces nada. Vale, perfecto. E é así como se ten que actuar. Claro, que a veces cando me dicen, oye, que vai te chamar de tal xornal, non, que non me chame. Eu vou contestar. Muy bien, claro que sí, ¿eh? Así como claro, se tenga... No me interesa, pues, a editorial de ese xornal, ou que sexa, ou a persoa que me vai chamar, ou que sexa. Yo, no, que non me chame. Y así como se tenga que actuar, pedirle permiso, claro, precisamente a persoa. Como repostar a alguén que non queres repostar, ou a un medio que non queres participar con ele. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo mellor, pues, non te gusta, ou non estás de acordo con a súa maneira de traballar, por lo que sexa. Claro que sí. De feito, eu por eso te comentei que sería interesante falar con ela por a súa capacidade. No, pero cando falo con ela, xa yo digo, e despois no sábado que ven, se queredes, xa vos dou números, porque ela non creo que poña unha pega, non? Moi ben, moi ben. Non sei. Contanos a reacción en digamos que o traballo en, na Mariña, extraordinario, pero en Lugo? Muy bien. Estaba pensando ahora en outra cousinha que ao mellor me podías facer. Daba desde unha sorpresa, ademais. Unha rapaciña que é daqui da Mariña, que está en Holanda, e que presentou un thriller en Ribadeu, e que está empezando. E daba desde unha sorpresa grande se a chamades. Aparte de darlle unha sorpresa, sabes ti que non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Que despois teñe moitísimo éxito. Perfeito, despois fora de micrófono eu dou vos o... Vale. Dou vos o número, se queredes, ou acabar. Sí, ou mandarmo por WhatsApp, como me mandaches a solicitar ese traballo que... Ou mandacho por WhatsApp, e se lle dades unha chamadinha... Claro, pedimoslle permiso para falar, e todo eso, sí, eso tú dices, si que queredes falar de eso, que, fun eu que vos dixen... Claro. Pues para nós é un placer, ademais... Esas... No, ademais, a mí esta xente, ademais... Coñezo é unha moza encantadora, falle falta un empuxonciño como a todos os que empezan. Pero aparte diso, que esas comunicacións e eses contactos que nos dades as persoas que coñecedes, pois son os que nos fan a nos máis importantes e máis interesantes. É dicir, non por buscar moito somos capaces de ter éxito. O éxito dánolo esas persoas que vos nos dades, no, a coñecer. Esta moza, eu empecé a ler o seu... súa novela, é un thriller que non é moi habitual, que unha xente así que se empece cun thriller, que vale. É un thriller, bueno, unha obra bastante extensa, ademais. Sí. Eu, no que le he bolido, vexolle moi boas maneiras, moi boas. Vale, pois moi ben. Agradecerche moitísimo, Paco, que participes así connosco. Eu leo vos o que poño na contratapa do libro. Claro. Do romance de Don Dinis e Don Elena. Claro. Pero este, xa digo, é un libro que hai que mercalo para telo, porque as ilustracións que ten o libro, independentemente de que o meu romance se xa teña calidade, que a ten, podo confirmalo eu, as ilustracións son como pequeniños cadros para enmarcar. Dígolo de verdade. Sí. Bueno, pues este poema que meto aquí na contratapa di así: e aló pola mañanciña, cando estica cresta o galo, doirado dun raioliño que bebe verde nun prado, fino como un asubío, sae un cantar afinado, un canto feito, feitiño, un canto de enamorado. Carai. Que feiticeiro, todo o que escribes aí poéticamente que é feiticeiro. A verdade é que dan ganas de meterse en el. Sí, pues este, se o podes conseguir por aí nas librerías, supoño que sí, sino que o pidan a Medulia. Claro que sí, a Medulia, lógicamente. Intentaremos... A Medulia é un libriño que se lee rapidinho, pero é un libriño para ter. Muy ben. Pois vamos a disfrutar del, seguro, porque de seguida que acabemos o programa vamos a intentar xa poñernos en contacto con Medulio, con que sea, para poder conseguilo. E agradecerche moitísimo, e disculpa que non poideramos chamarte en outras ocasións, porque sabemos que agora tes que sair. Pero escoita, para vos, non ten un ou dous, xa cando veña, como todos os anos... Armando, non me pidas, un ou dous xa lle dou el para que os leve. Vale. Para que teñades aí, para ti, e máis para... Agradecercho moitísimo. Ese xa vos mando sempre un par de exemplares, ou así, sin problema. Ou quedas armando con eles, ou teñen que chegar aí. Si non chegan aí cada ano, algo é o meu negocio, Armando, por aí, e dice, vou vender aquí un par de... non, él é bastante legal. Home, ben, non sei, é unha broma. Sí. Agradecerche moitísimo, Paco, que atenderas a nosa chamada, que sei que tiñes que estabas a piques de sair. Teño que sair agora mesmo, muy pero bien. Non pasa nada, porque sair cinco minutos, a vida tampouco é tan así de estricta, de cuadriculada. Veña. Agora, cando colgue logo, mandoche o teléfono esta moza, vou na chamar primeiro ela. Vale. E agradezo vos Sí, faremos a radio. Moito, si contactades con ele, ou acordades, pues, cando lle ven ben. Claro. De que queredes que... Bueno, sabes tú de sobra. Moitas grazas. Que preguntas quere que lle fagades, eu que sei, non sei. Moitísimas grazas, Paco. A vos. Eres un puntazo para nosotros, veña. Moitísimas grazas, hasta unha aperta. Veña, unha aperta. Hasta o próximo sábado. Hasta o próximo sábado. Despedimos a Paco, de seguida vamos a intentar comunicarnos coa Costa da Morte. Veña.